İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un casusları. Konuğumuz ise yazdığı pek çok kitap arasında Casuslar kitabı ve Entrikalar kitabı, bu konulara değinen iki kitabı da bulunan gazeteci Murat Yetkin. Hoş geldin Murat Yetkin. Hoş geldin. Hoş bulduk Cem Erciyes. Hoş bulduk Kansu Şarman. Önce bir küçük şey söyleyeyim mi? Bu kitapların adı hani Entrikalar kitabı ve Casuslar kitabı ama bunun bir editörü var. Adı Cem Erciyes. Meraklısı için Entrikalar kitabı ve meraklısı için Casuslar kitabı diye alınmasın diye söylüyorum ben. Tamam, doğru. Kitaplarımızın isimlerini doğru söyleyelim. Birlikte hazırladığımız kitaplar Meraklısı için Casuslar kitabı ve Meraklısı için Entrikalar kitabı. Şimdi biz her hafta olduğu gibi Kansu'yla küçük bir giriş yapıp hemen sözü Murat Yetkin'e bırakacağız. Giriş cümleleri de şunları anlatmak isterim ben. Şimdi malum İstanbul tabii imparatorluklar başkenti olduğu için casuslara da oldukça aşina bir kent. Özellikle Osmanlı dönemine ait belgelerde bu tür faaliyetlere dair yazışma ve raporlara rastlanıyor. Ancak şunu öncelikle belirtmek lazım ki modernleşme öncesinde istihbarat işi profesyonelce yapılan bir şey değil. Yani devletler bu amaçla ajanlar falan eğitmiyorlar. Siyasi veya coğrafi olarak rakip veya düşman durumda devletlerin birbirleri hakkında tuttukları raporlardan bahsediyoruz daha eski çağlarda. İstihbarat servislerinde asıl uzmanlık Birinci Dünya Savaşı, hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlıyor. O yüzden bugün de biz biraz bu taraflara daha çok odaklanacağız. İstanbul her iki Dünya Savaşı'nda, özellikle Türkiye'nin tarafsız kaldığı İkinci Dünya Savaşı'nda casusların merkez üslerinden birisi oluyor. Peki modern zamanlardan önce Osmanlı'da casusluk diyebileceğimiz faaliyetler neler? Burada da sözü Kansu'ya vereyim. Aslında biraz önce senin de bahsettiğin gibi ajan olmak için eğitilmiş kimse yok 19. yüzyıl sonuna kadar bahsettiğimiz gibi. Tarihçi Emrah Sefa Gürkan Osmanlı'nın casusları kitabında ağırlıkla tüccarların bu işi yaptığını ve mobil olmalarının onlara avantaj sağladığını belirtiyor. Ayrıca tercümanların da muhbir olarak kullanıldığını ve Osmanlı başkenti İstanbul'un hangi özelliklerinin önemli istihbarat bilgisi sayıldığını yine Emrah Sefa Gürkan Hoca'nın anlatımında buluyoruz. Şöyle diyor, örneğin Habsburglar İstanbul'da şunu merak eder. Kalelerin durumu, şehir surlarının kalınlığı, tersanede ne gibi bir hazırlık var? Çünkü tersanede inşa edilen gemi sayısı nereye saldırılacağını da seferin büyüklüğünü de göstermiş oluyor. Bunların dışında casuslar bazen birine suikast yapmak, bir kalenin içinden taraftarlar bulup kaleyi içeriden fethetmek gibi projelerle de geliyorlar. Din adamlarının da casusluk faaliyetlerinde bulunduklarını görüyoruz. Bir de tabii korsanlar arasında çok casus var ve elbette İstanbul'daki elçilikler istihbarat merkezi olarak da çok önemli. Osmanlı döneminde vaziyet çok özet olarak böyle ama bugün biz İstanbul'un daha yakın dönem casusluk faaliyetlerine, istihbarat faaliyetlerine değineceğiz. Bu yüzden ben sözü daha fazla uzatmadan Murat Yetkin'e dönmek istiyorum. Murat Yetkin şöyle başlayalım mı? Önce şu kavramı açalım isterseniz. İstihbaratçılık ve casusluk aynı şey mi, nerelerde benzeşiyor, nerelerde ayrılıyor? Çok çok güzel soru, çok temel bir soru bu. Yalnız bir küçük ekleme yapayım daha önce ikinizin de söylediğine. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan önce daha da açık konuşalım. Hani 1815 Viyana Anlaşması, diplomasinin kuruluşu. diplomasinin kuruluşuyla beraber casusluluk bir hani şey haline, resmi bir statü kazanıyor. Yani ülkeler birbirlerine, hatta bugün de büyükelçiliklerde resmi atanmış şeyler var, istihbarat görevlileri var. Yani onlar o ülkenin gizli servisleriyle doğrudan irtibat içinde olan şeyler. Bunlar 1815 Viyana Anlaşması önemli, ama ondan önce de casusluğun ya da istihbaratçılığın bir meslek olmadığını söylemek tam doğru değil. Çünkü en basitinden bir yere gönderdiğiniz insana haberleşme yöntemlerini öğretiyorsunuz. Şifrelemeyi öğretiyorsunuz. Ne bileyim, güvercin uçuruyor. Onu eğitiyorsunuz. Yani çok lisan bilen kişileri kullanıyorsunuz. O yüzden işte seyyahlar, tüccarlar, mesela Marco Polo hani casus değil, bir tüccar, ama Marco Polo'nun doğudan getirdiği şeyler, bakın hani ekonomik casusluk diye ilk bilinen şeylerden biri mesela porselen sırrını getiriyor Marco Polo, ki Avrupa tanımıyor öyle bir şeyi. Onun nasıl yapıldığının sırrını, yani bu tür şeyler bile var Çin'den tabii. Ama profesyonel derken Cem herhalde bunun bir mesleki disipline sahip olmasını, yani sadece ajan yetiştirme değil, istihbaratçı yetiştirme anlamını söyledi. Çünkü Kansu çok doğru söylediğin gibi ajan başka bir şey, yani casus başka bir şey, istihbaratçı başka bir şey. Yani ajan hatta daha geniş bir kavram. Yani her bir şey ajan sayılabilir. Yani bir sağlık görevlisi de yerinde bir ajan olur. Oradan bilgi alıyorsunuz, sağlayabilir. Casus ayrı bir şey. Casus belli bir hedefle gidiyor, bir şey yapıyor filan. İstihbaratçılık bir meslektir. Casusluk, ajanlık bir iştir. Peki. Şimdi ben biraz hızlıca sözü İstanbul'a da getirelim istiyorum. Şimdi biraz önce siz aslında istihbaratçıların kendilerini gizlemek için Osmanlı döneminde hangi meslekleri kullandıklarından bahsettiniz, ama İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinden başlayan ve savaştan sonraki Soğuk Savaş'ın hüküm sürdüğü zamanlarda istihbaratçılar kendilerini gizlemek için hangi meslekleri kullanmışlar? Oradan da mütareke dönemi istihbarat faaliyetlerine, casusluk faaliyetlerine geçebiliriz. Çok güzel. Şimdi önceki zamanlarda dedik işte tercümanlar, seyyahlar, din adamları bunlar. Sonraki ara dönemde bir bakıyoruz arkeoloji çıkıyor ortaya. Bakın Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun hani parçalanmasının güneydeki nedeni olan Arap ayaklanmaları ve onları işte birazcık kullanan İngiliz istihbaratı bölgeye tamamen arkeoloji heyeti olarak giriyor. Yani ve arkeoloji çalışmalarını yaptıkları yerde o zaman Karkamış'ın, yani aynı şehir şimdi Suriye sınırıyla bölünmüş Cerablus. Cerablus'ta üstleniyorlar ve oradaki çalışmalarını, kimler yok ki orada? Lawrence var. Meşhur Arabistanlı Lawrence. Gertrude Bell hepsinin şefi aslında. Yani müthiş bir kadın casus. Yani o var. Gerçekten çok sayıda insan var orada toplanmış. Çünkü işte bir 100 kilometre kadar, 100 kilometre bile değil, doğusunda şimdi Kobani diye adlandırılan aynen Arap Pınarı. Orada da Alman casusluk şebekesi var. Yani orada, çünkü demir yolunu Almanlar yapıyor ya, onlar da orada aslında birbirleriyle itişiyorlar. Şimdi o zaman şey yapılan yine tüccarlar önemli yer tutuyor. Ama arkeoloji diye orada bulunmaları bir gerekçe olan şeyler var. Şimdi bugüne geldiğimizde, daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı günlerine geldiğimizde gazetecilik kimliği en çok kullanılan mesleklerden biri. Yani arkeologluk daha uzun süreli, yani topluma nüfuz edici, daha uzun vadeli yerleşik bilgiler. Halbuki gazetecilik akut bilgi, yani hemen o anda bir şey olmuş, orada bulunması gerekiyor. Basın kartımız var, işte her şeyimiz var. Bir meslek grubu daha giriyor tabii İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası, ama şimdiki şeylerde de Lütfen alınmasın bu işle uğraşan arkadaşlar. Biz gazetecilerin ne kadar kullanıldığını söylüyoruz rahatlıkla. Turizm rehberleri. Yani onlar da, o da bütün dünyada bu. Yani Türkiye için değil, bütün dünyada böyle bir şey var. Yani doğrusu. Dolayısıyla çeşitli meslekler bu amaçla kullanılabiliyor. Ama iş operasyon kısmına da geldiği zaman orada her şeyi sayabilirsiniz. Yani benim yıllar önce işte bu Kürt göçleri filan sırasında Irak'ta tesadüfen tanıdığım İngiliz gizli servisinin bir elemanı açıkça da söylüyordu, yani majestelerinin hizmetindeyim filan diye. Çünkü kendisini BBC muhabiri olarak tanıtmış, tamam mı? Ben de gittim, ben BBC muhabiriyim o zaman. Dedim ki ya hani benim sizden haberim yok. Siz hani nereye çalışıyorsunuz acaba? O da dedi ki majestelerinin hizmetindeyim. Böyle çok çok bir... Derdi neydi? Derdi KDP ile KYB arasında yeni bir çatışma çıkmasın. Böyle bir misyonu vardı. Peki mütareke dönemine getirelim. Sorunun o faslını hatırlatayım. Ki biraz mevzu İstanbul'a peki, doğru taşıyabilelim. Tamam, peki. İstanbul'a doğru taşıyalım. Zaten biz bu şahsın en son görüldüğü, hani Diyarbakır'daki gazeteci arkadaşlarla da paslaşıyorduk. En son görüldüğü yer Vedat Aydın öldürülmüştü. Onun cenaze töreninde büyük olaylar çıktı. İşte orada da ölenler oldu. En son orada işte Kervansaray Oteli'nin çatısında fotoğraf çekerken bir arkadaş gördüğünü söyledi. Sonra bir daha görmedik kendisini. İstanbul'a gelelim. Mütareke döneminde tabii İstanbul kaynıyor. Yani çok da doğal, çünkü işgal güçleri gelmiş. En temelinde yine bir İngiliz-Alman çatışması var. İngiliz-Alman çatışmasını çok rahat görüyoruz orada. Pera Palas daha hani kurulalı çok da olmamış. 1800'lerin sonunda, 1895 mi 96 mı öyle kuruluşu. Orası çok itibarlı da bir yer. Bayağı bir orada bir şeyler dönüyor. Hatta Atatürk de kalmış bir zaman orada, işte genç bir subayken 101 numaralı o da galiba, şimdi böyle koruyorlar. Agatha Christie de orada. Bu arada Agatha Christie Cerablus'ta da bulunmuş. Shark Express'inde cinayet romanının bir kısmını orada yazmış. Yani dolayısıyla oradaki İngiliz komünitesinin de bir parçası. Bunu bir sonraki kitabımda inşallah yazabilirim Cem Erciyes. Buyurunuz, çok memnun oldum. Sizin mütareke dönemi ve sonrasında sormak istediğiniz bir şey varsa ben... Şimdi şöyle, tabii mütareke dönemi... Çok gelişmiyorum çünkü. Evet, sen çok güzel onu söyledin. Yani işgal altında İstanbul. Oysa ki işgalden önce tabii savaşta bir taraf. O yüzden casusların cirit attığı bir kent değil. Ama mütareke döneminde tabii cirit attığı söyleniyor. Burada hani ne tür faaliyetler var, ne tür çatışmalar var, ondan bahsetmek için sordum soruyu. Oradan İkinci Dünya Savaşı'na doğru geçebiliriz. Tamam. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın girişini alalım o zaman. Hani oradan İkinci Dünya Savaşı'na gireriz. Alman Büyükelçisi yazlık konutunda. Şimdi Tarabya'da Alman Başkonsolosluğu'nun konutu olarak kullanılan bina, hemen yan tarafında da Huber Köşkü var. Huber Köşkü'nü kurduranlar iki kardeş Alman bunlar. Biri Krupp toplarının Türkiye temsilcisi, diğeri de Mauser tüfeklerinin Türkiye temsilcisi, silah tüccarları. Orayı Ermeni vatandaşlardan alıyorlar, oraya bir şey kuruyorlar, köşk. Ama köşkün bir de o zamanın en son teknolojisi, yani bugün bizim işte dijital teknoloji falan neyse, telsiz istasyonu da dikiyorlar oraya. Ve Alman Büyükelçisi Boğazlardan, hani Göben ve Breslau'nun gelişini oradan kontrol ediyor. Yani o tesadüfi bir kaçış değil. Yani Türkiye'yi zaten savaşa sokmak için bir kaçış. Tabii burada çok acı olan Enver Paşa'nın tam bir oldu bittiğiyle Türkiye'yi savaşa sokmasıdır. Ancak Amerikan Büyükelçisi'nin anılarında, Morgenthau'nun anılarında vardır. Alman Büyükelçisi şahit olmasını da istiyor. Yani bir torpido bot geliyor, haber veriyor. İşte yan taraftan, Huber Köşkü'nden o şey kalenderden doğru şeye geliyor. Tarabya'ya bot canlandırabiliyorsunuz değil mi? Gözünüzde. Büyükelçi büyük bir süratle merdivenlerden iniyor. Okuyor notu, tamam diyor. Girdik diyor. Ve işte diyor bütün mürettebatta Türk oluyor falan. Böyle şeyler. Sonra onlar diyorlar, hedefine ermiş oluyor. Peki. Evet. Yani casusluk o dönem hakikaten böyle büyükelçiler düzeyinde falan da yapılan bir şey ve bu yadırganmıyor. Yani, o zaman öyle. Peki buradan zaman daraldığı için İkinci Dünya Savaşı'na sıçramak istiyorum. Orada tabii mesela çok önemli iki olay var. Birisi Ankara'da von Papen'e Alman Büyükelçisi'nin suikast düzenlenmesi. Ama benzer bir olay İstanbul'da da gerçekleşiyor. İngiliz Büyükelçi Rendel'e, galiba o İstanbul Büyükelçisi değil ama Pera Palas Oteli'nde bir suikast düzenleniyor ve patlatılan bomba sonucu 4 kişi ölüyor. Bu tabii hala hatırlanan bir şey. Dizilere falan, filmlere falan da konuluyor. Evet, evet. Bu hikayeyi anlatır mısın? Bu Pera Palas'taki suikast neden gerçekleşiyor? Şimdi o dönem, buna benzer başka şiddet olayları da oluyor mu o dönemde İstanbul'da? Çok oluyor. Yani Pera Palas, az önce dedik ya, yani sadece Randall değil orada. Mesela Pera Palas'ın girişinde Taşnak örgütü, Taşnak hareketi şeyi öldürüyor ya, Azerbaycan Başbakanı'nı öldürüyor. Orada öldürüyor ve o suikastler dizisinin aslında yanlış hatırlamıyorsam ilkidir. Oradan başlıyor. Ondan sonra işte Talat Paşa'yı öldürüyorlar. Bir suikastler zinciri oradan başlıyor. Şeyin Taşnakların Nemesis harekatı, Nemesis operasyonu çerçevesinde sonunda Cemal Paşa'yı Tiflis'te öldürünce Rus istihbaratı devreye giriyor. Çünkü bizimkilerle artık şey olmuşlar, yani İstiklal Savaşı filan ahbaplığı durmuş. Durduruyorlar o operasyonu. Fakat İstanbul'da sadece İngiliz-Alman çatışması yok. Yani şeyi mesela orada hani Pera Palas, sadece Pera Palas değil, ilerleyen dönemlerde yani İkinci Dünya Savaşı'na doğru gidersek mesela Park Otel ayrı bir şey oluyor. Tokatlayan Oteli ayrı bir merkez oluyor. Her bir gizli servis neredeyse bir şeyi üssü tutuyor. Yani Almanların mesela Macar revü kızlarından oluşan bir istihbarat ağı var. Askeri istihbarat ağı bu. Yani işte gazinolarda revüye çıkan kızlardan falan örgütlemişler. Evet. Yani. O zaman Türk istihbaratı ki Milli Emniyet Hizmetleri diye biliniyor, MAH. MIT olmamış daha. Tabii çok dar imkanlarla çalışıyorlar fakat eski usul çalışıyorlar. Yani bayağı işin dibine kadar iniyorlar. Yani belki çok elemanları yok ama tam polisiye usullerle falan böyle işte kasa hırsızlığı yapıyorlar. Bilmem dinleyebiliyorlarsa konuşmaları dinliyorlar falan. Yani bu tür usuller var. Tabii İkinci Dünya Savaşı'na geldiğimiz zaman şunu söylememiz lazım. Geldik mi Cem İkinci Dünya Savaşı'na? İkinci Dünya Savaşı'ndayız hocam. Evet. Tamam. Şimdi 4 tane ülke var Avrupa'da tarafsız. Türkiye, Portekiz, İsveç, İsviçre. Bu 4 merkezde casusluk merkezleri olarak tabii serbest bölge gibi düşün. Halini alıyor tabii. Her şey serbest. Yani yakalanmadığın müddetçe her şey serbest. Yani yakalandın mı zaten yakalanmış oluyorsun. Ama bütün faaliyette bu buralarda dönüyor. Aslında tabii İstanbul ülkenin başkenti değil, Ankara'da da çok faaliyet dönüyor. Ankara'da daha siyasi faaliyetler. Mesela von Papen suikast girişiminden söz ettin. Von Papen suikast girişiminin arkasında Rus istihbaratı çıkıyor, KGB o zaman. Neden? Çünkü Alman elçisini orada öldürüp Türkiye'yi Sovyetler Birliği yanında savaşa çekme gibi bir niyeti var. O sırada Almanlar da işte İngiliz büyükelçisinin bir uşağı var. Cicero Kod adlı, Bazna diye bir Arnavut. Onlar da ondan bilgi alıyorlar. İngilizlerden bilgi almaya çalışıyorlar. Bu arada işte Türk istihbaratı giriyor. O Cicero'yu kendi safına çekiyor. Aslında bütün bilgiler önce Türk tarafına giriyor. İnönü ona göre hareket ediyor falan filan. Yani şeyde hani Kitapta çok daha ayrıntıları var da şimdi kısa evet, geçiyoruz. Meraklısı için evet kitabı tavsiye ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan biraz daha sonraki yıllara doğru kayabiliriz aslında belki de şu andan itibaren. Kaymaya başlayalım. Zaten başladık ben bile. ben mesela şey sorayım hadi hemen hızlı hızlı konuşalım diye. Yani kimler gelmiş, kimler geçmiş? Bunları toparlasak. Mesela Kim Philby, yani bu tüm Soğuk Savaş döneminin en ünlü casusu, ama onun da bir İstanbul süreci var. Ya çoğunun yolu Türkiye'den ve İstanbul'dan geçmiş. Evet. Yani Graham Fowler var, senin kitaplarından süzdüğümüz isimler arasında. Efendim söyleyeyim, hatta iş şeye kadar geliyor. James Bond'un yazarı Ian Fleming'e kadar geliyor. Ian Fleming. Ya, Ian Fleming gibi. Evet. Biraz bu personlardan bahsedelim. Enteresan. Ian Fleming şöyle bir şey. Ian Fleming aslında MI6 denilen İngiliz dış istihbaratının elemanı. Fakat polis kılığında geliyor Türkiye'ye. Neden? Scotland Yard'ın da katıldığı Türkiye'de Hilton Oteli'nde yapılıyor. Büyük bir dünya polis örgütleri toplantısı var. Interpol toplantısı var. İngiliz Scotland Yard'ın başı orada. Bu onun basın müşaviri olarak o görüntüde Ian Fleming geliyor. Çünkü bir yandan İngiliz istihbaratı diyor ki ya bu hani polislere şey yapmayalım, bu adam göz kulak olsun diye. Yani kendi elemanlarına, kendi polis şeflerine göz kulak olsun istihbaratçı diye gönderiyorlar. Tam ikinci gün, konferansın ikinci günü 5-6 Eylül 1955 tarihlerinde konferans, 6-7 Eylül olayı patlıyor. Tam da işte İstiklal Caddesi'nde patlıyor. Bu dünyaya bunu duyuran Ian Fleming oluyor. Galiba Daily Telegraph gazetesinde, şimdi yanlış hatırlamıyorum, Daily Telegraph gazetesinde 10 Eylül'de çıkıyor. İşte İstanbul şeyi diye, katliamı diye çıkıyor. Tabii Ian Fleming kendisi gayet profesyonel bir istihbaratçı. Daha önce nerede görev yapmış? Lisbon'da. Yani o da Portekiz şeyinde. Hatta Portekiz'de Popov'u izliyor. Popov bir uluslararası, yine İkinci Dünya Savaşı'nda Meraklısı için Casuslar kitabında bir chapter'ı hak etmiştir kendisi tarafımızdan. Popov üçlü bir ajan. Yani hem Yugoslav istihbaratı, hem Alman istihbaratı, hem İngiliz istihbaratı için çalışan bir ajan. Bunu da takıyorlar peşine Lisbon'da. Ian Fleming'i onun peşine takıyorlar. Fakat Popov anılarında diyor ki ben anında anladım diyor. Sonra zaten yine anılarının ilerleyen bölümlerinde diyor ki bu James Bond gerçek hayatta olsaydı 15 günde yakalanırdı diyor. Öyle bir şey olamaz diyor yani. Peki Kim Philby'den bahsetmiştim. Kim Philby müthiş bir olaydır. Kim Philby... Ne iş var onun İstanbul'da? Şimdi önce müfettiş gibi geliyor. Niye müfettiş gibi geliyor? Çünkü Volkov diye bir şey, İstanbul, Sovyetlerin İstanbul konsolosluğunda çalışan askeri ateşe zannediyorum. Birisi gidiyor İngiliz büyük başkonsolosluğuna, yani Meşrutiyet Caddesi'nde, şimdi de bildiğimiz yani Galata'da, Galatasaray'da. Oraya gidiyor, diyor ki ben iltica edeceğim. Size diyor işte 374 tane isim vereceğim diyor. Bunların arasında diyor iki tane gizli servis elemanı, bir tane gizli servis elemanı, iki tane de dışişleri mensubu, dışişleri istihbaratından adam var diyor. Bunun karşılığında da işte ben ailem, ben bilmem ne, size topluca geleceğiz, şu kadar da para isterim falan diyor. Çok güzel diyorlar bunlar, hemen telgrafla bildiriyorlar şeye, Londra'ya. Londra'da kimin masasına düşüyor bu? Kontraespiyonaj. Sovyetlerin kontraespiyonaj masasına düşüyor. O masanın başında kim var? Kim Philby var. Kim Philby daha şeydeyken, üniversite çağlarındayken, Cambridge Üniversitesi'nde okurken komünist olmuş. Ve bir komünist hücresi kurmuş kendisi de. Tamam mı? Yani bunları Viyana'da bir merkez kontrol ediyor falan, böyle hakikaten çok acayip hikayeler. Kim Philby'nin adını koyan babası St. John Philby de ajan. O da Birinci Dünya Savaşı'nda Mezopotamya cephesinde ajan. Aile geleneği ya. Efendim? Aile geleneği gibi o. Tabii canım, baba mesleğini devam ettirmiş. Yani adının Kim olması da şeyden kaynaklanıyor. Bu Kim diye bir roman vardır ya, Rudyard Kipling'in. Evet. Oradaki Kim, yani büyük savaş, özür dilerim, büyük oyun kelimesi orada geçer ilk defa. Yani o Kim romanında geçer. Yani bir siyasi şey değil, hani dünyadaki büyük oyun. Neyse, ona Kim adını koymuş. Kim Phil bir allem ediyor, kallem ediyor bu olayı araştırmak için. Çünkü raporu bir okuyor, kendi adı. Yani bir tek adı yazmıyor, bir kendisi tarif ediliyor. Bunu da engellemesi lazım. Allem ediyor, kallem ediyor. Kapağı İstanbul'a atıyor, müfettiş olarak. Olayı inceleyecek müfettiş olarak. Tabii bir yandan da Moskova'ya haber salıyor. Moskova'dan iki tane tetikçi geliyor Türkiye'ye. Volkov ve karısını uyuşturuyorlar. Kaçırıyorlar kutu içinde, diplomatik şeyle, bir büyük bir sandık içine ikisini de koyuyorlar, kaçırıyorlar. Ondan sonra haber alınamıyor. İşi kapatmış oluyor. İşi kapatıyor fakat açığa çıkmamış ajanlar arasında Kim var biliyor musunuz? Bakın, bu da enteresan bir şeydir. O zaman daha yeni istihbarat şeyine girmiş olan askeri istihbarat, Sovyet askeri istihbaratına girmiş ve ilk dış görevini de Türkiye'ye verilmiş olan Haydar Aliyev. Yani olsa, patlasa Volkov belgeleri, açığa çıkacak isimlerden biri Haydar Aliyev olacak. Yani böyle bir şey var. Sonra Türkiye'ye bu defa olarak geliyor. MI6 istasyon şefi olarak. Yani bir sonraki seyahat artık resmi görevi. MI6'nın istasyon şefi olarak. Görünürdeki işi konsolos yardımcısı. İstanbul Konsolosu'nun siyasi işlerden sorumlu yardımcısı, ama hı hı, aslında tamamen görevleri arasında var. Gürcistan ve Ermenistan'a sabotör ajan geçirmek var. Türk istihbaratıyla işbirliği halinde, yani artık hani o yıllara gelmiş sabotajcı. Tabii hepsi öldürülüyor. Tamamı öldürülüyor geçtikten sonra. Çünkü bunların isimlerini önce örgütlü adamları teçhiz ediyor. İşte Türk istihbaratı ile işbirliği halinde bunlar sınıra götürülüyorlar. Fakat sınır geçer geçmez zaten orada Sovyet sınır muhafızları bunları bekliyor, hepsini öldürüyorlar. Yani böyle de bir enteresan adam tabii sonra açığa çıkıyor ve Sovyetler Birliği'ne 60'larda 62 ya da 3 gidiyor. Ve orada neyi kuruyor biliyor musunuz? Yıllarca Sovyetler Birliği'nin batıdaki en büyük propaganda olan Novosti haber ajansı ve Mir yayınları, Mir hem dünya hem barış demektir Rusça. Onları kuruyor İngilizce. Orada burada emekliliği yani çalışmaya devam ediyor demek ki. Çalışıyor tabii. Evet. İnanmış bir komünist. Yani için yapmıyor bunu. Böyle para için, hava için, bilmem ne için yapmıyor ve Kim Philby hem İngiliz kraliyet nişanı hem Franco'nun elinden, İspanya diktatörü Franco'nun elinden, orada da gazeteci olarak bulunuyor. Franco'nun elinden liyakat nişanı hem de Lenin nişanı sahibi dünyadaki tek insan. Süremiz doldu. Murat Yetkin'e çok teşekkür ediyoruz. Bize bugün İstanbul'un casuslarını anlattığın için ve dinleyicilerimize hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.